Był już podejrzany o szpiegostwo w Czechach. Za chwilę komentarze po odebraniu w Polsce akredytacji rosyjskiemu dziennikarzowi. Polska organizatorem Mistrzostw Europy 2017. Oficjalna decyzja jeszcze dziś. Ponad 41 km jest nowy rekord skoku spadochronowego z największej wysokości. Rosyjski dziennikarz ma w Polsce kłopoty, informują o tym niemal wszystkie rosyjskie media, przypominając, że wczoraj MSZ w Warszawie cofnęło akredytację Leonidowi Swilidowowi. Kierownictwo agencji informacyjnej, dla której pracował, domaga się wyjaśnień. Czy sprawa ma związek z aferą szpiegowską w Polsce, tego nie wiadomo. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD w Trójce przypominał, że Swilidow został już wcześniej wyproszony z Czech. To była osoba, która już została wydalona z innego kraju, w którym przebywał, z Czech. Za to samo, czyli był podejrzany o szpiegostwo, teraz też jest tutaj wydalony. Marek Siwiec z Twojego Ruchu ostrzegał, że to, co się stało, może zaostrzyć stosunki z Rosją, więc trzeba sprawę traktować chłodno. Byłoby źle, gdybyśmy uznali, że to jest kolejne trzecie zwycięstwo 3-0 dla Polski w wojnie wywiadowczej z Federacją Rosyjską. Przypomnijmy, że przed tygodniem aresztowano dwóch Polaków podejrzanych o szpiegostwo. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski komentował na naszej antenie, że ostatnie działania kontrwywiadu nie rozwiązują problemu. Chyba nie ma nikt wątpliwości, że w Polsce działających szpiegów jest o wiele, wiele więcej. Przy naszej szczelności, przy naszej niestety rozdygotanej, nieszczelnej administracji, to jest pytanie o jakość państwa. Jarosław Kalinowski z PSL-u dodawał, że w sprawach związanych ze szpiegostwem potrzebna jest szczególna dyskrecja. Tydzień temu za dużo było mówienia i komentowania. Teraz ministerstwo nabiera wody w usta, mówi bardzo mało albo nie chce komentować. To są obszary, gdzie należałoby mniej mówić, a być bardziej skutecznym w takiego typu sytuacji. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych cofnęło akredytację Leonidowi Swilidowowi. Jak informuje Polskie Radio, w jego sprawie nie było twardych dowodów na działalność szpiegowską, ale jego działalność wykraczała poza oficjalne obowiązki dziennikarza. Nieoficjalnie wiadomo, że władze podejrzewały go o dziwne powiązania biznesowe i lobbying. Mistrzostwa Europy siatkarzy w 2017 roku najprawdopodobniej odbędą się w Polsce. Nasza kandydatura została zatwierdzona przez Zarząd Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej i przedstawiona na kongresie w tureckiej Antalii. Pozostali kandydaci wycofali swoje aplikacje. Oficjalne ogłoszenie organizatora siatkarskich Mistrzostw Europy za 3 lata po południu. Jakie mają szanse, żeby dostać się do parlamentu? To okaże się jutro. Mowa o wojskowych uczestnikach walk na wschodzie Ukrainy, którzy znaleźli się na listach wyborczych wielu ugrupowań. Od rozpoczęcia działań wojennych na wschodzie obroną kraju zajęli się właśnie ochotnicy. Zdobyli oni niemal status gwiazd. Na spotkaniach z wyborcami tak są właśnie przedstawiani. U niego pozywny artyst. Ihor Czajkiewski mieszkał w Doniecku i miał własny, prywatny teatr lalkowy. Później walczył w batalionie Donbas. Był przetrzymywany przez separatystów. Ja zawsze był swobodnym człowiekiem. Zawsze byłem wolnym człowiekiem i myślę, że powinniśmy żyć w wolnym kraju. Teraz tworzymy historię. Ze względu na bardzo krótką kampanię i wymagania ukraińskiego prawa, ochotnicy nie mogli utworzyć własnego ugrupowania, dlatego startują z różnych list prozachodnich partii. Mają jednak podobne postulaty: reformy armii i organów ścigania. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dłuższy sen, ale kosztem krótszego dnia. Dziś w nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy. O godzinie 3:00 cofniemy wskazówki zegarków na 2:00. Jaki ma to dla nas znaczenie? Zegarki przestawia dziś większość państw na świecie. W kulturze ten element można uznać za początek przygotowań do zimy, wskazuje Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego. W tradycyjnym życiu ludność kierowała się obserwacją przyrody, wyznaczając sobie tryb życia, żeby przeżyć i dobrze funkcjonować. Instytucją, na funkcjonowanie której czas ma ogromny wpływ, jest kolej. Pasażerowie nie mają się jednak o co martwić. Zmiana czasu odbywa się tam według standardowych procedur, twierdzi Beata Czemrajda z zespołu prasowego PKP Intercity. Pociągi mają punkty postojowe wyznaczone wcześniej i przez godzinę czekają aż do tej rozkładowej godziny. Czas to pieniądz. Dłuższy dzień to większy zysk. Czy warto więc spać dłużej kosztem potencjalnego zarobku? Pyta analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj. W generowaniu PKB większy udział ma sektor usług, a nie sektor przemysłowy. Dlatego można zadać pytanie, czy to cały czas ma sens. Na ponowne przesunięcie wskazówek, tym razem w drugą stronę, poczekamy do marca. Michał Fedusio, Polskie Radio.

9 minut po południu. Dzisiaj zaczniemy inaczej niż zwykle. Bardzo nie lubię tych dni, w których doganiają nas informacje o śmierci, a informacja o śmierci naszej radiowej koleżanki Barbary Podmiotko doścignęła mnie w drodze do radia i jest to jedna z tych informacji, których nie chciałoby się nigdy usłyszeć. Nie muszę tego tłumaczyć. Jeszcze w środę podczas gali wręczenia nagród Trójki wyczytywaliśmy panią Barbarę jako członka Akademii Muzycznej Trójki. Brała udział w głosowaniu właśnie dotyczącym tych nagród, które wręczaliśmy. Mieliśmy cały czas takie przekonanie, że ta choroba, którą znosi, nie opowiadając o niej i tak naprawdę nie zdradzając szczegółów, to jest jakieś drugie życie, bo kiedy przychodziła do radia, kiedy ją widzieliśmy na korytarzu, czy brała właśnie udział w głosowaniach, nie było w niej nic, co świadczyłoby, że chciałaby się dzielić właśnie tym tematem. Rozmawiała z nami o muzyce, ze mną tak naprawdę od niedawna, ale poprosiłam Pawła Sztompkę, który z Barbarą Podmiotko pracował przez wiele lat, o wspomnienie naszej wspólnej radiowej koleżanki. Wspaniały gust muzyczny, umiała przekazać to, co najważniejsze w tej muzyce i to, co interesowało i naszych słuchaczy, ale również nas, dziennikarzy. Pamiętam ją jako osobę niezwykle życzliwą dla wszystkich, szanującą zawód, szanującą słuchaczy i osobę, która miała ogromny wpływ na brzmienie naszego programu, na brzmienie radia, na wszystko to, co najszlachetniejsze w naszej muzycznej, radiowej historii. To wiem, że to banalnie brzmi, ale będzie nam bardzo brakowało jej gustu, jej talentu, jej podejścia do ludzi, ale również jej podejścia i smaku muzycznego. Była wspaniałym człowiekiem, wspaniałym radiowcem, osobą dla Trójki niezwykle ważną i mądrą i piękną. Barbara Podmiotko, już teraz pod innymi dachami, ale będziemy pamiętać audycję pod dachami Paryża. Thank you. 15 minut po południu w Radiowym Domu Kultury, w tej części programu, którą zaplanowaliśmy wcześniej, teraz różne wyprawy. Będziemy dzisiaj w Krakowie, będziemy dzisiaj także w Turcji. Posłuchamy jako pierwsi wspólnie nowego nagrania duetu Rebeka, który pod patronatem Trójki rusza w trasę koncertową, jesienną trasę koncertową. Nazwa tej trasy od tytułu nagrania, Breath. Premiera tego utworu po 13 na naszej antenie, więc myślę, że fani naprawdę są zainteresowani, aby na długo przed wydaniem tego utworu oficjalnie usłyszeć go u nas. Tymczasem Agnieszka Obszańska, która wykręca numery. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Lublina, gdzie trwa druga edycja Akademii Kaisera Schosse, organizowanej przez Fundację Kaisera Schosse. A ta wspiera i organizuje oddolne działania krążące wokół tematu szeroko pojętej kultury niezależnej. Ale wróćmy do samej Akademii. Co to takiego? Akademia Kaisera Schosse to jest projekt edukacyjny, który jest poświęcony zdobywaniu umiejętności, które w zasadzie to można nabyć je w domu i wykorzystać je w domu i realizować w domu. Wszystko jest pod hasłem DIY, czyli do it yourself. My zapraszamy do projektu prowadzących, którzy w tej materii mają doświadczenie i po prostu chcemy, żeby wskazali jakąś drogę. Mówi Renata Kamola. Najbliższa akademia będzie poświęcona niezależnemu ruchowi muzycznemu i wydawniczemu. Czyli to będzie taki cykl, no trochę nietypowy, bo wszystko jest powiązane ze sobą. Na pierwszych warsztatach, które już trwają w produkcji muzycznej, będzie można nauczyć się troszkę więcej, w jaki sposób można tworzyć muzykę samemu w domu na programach, z którymi się pracuje. I do tych warsztatów zaprosiliśmy Piotrka Kurkę. I na warsztatach z produkcji muzycznej powstanie utwór, być może więcej utworów, zobaczymy jak to będzie się rozwijało. A następne warsztaty są poświęcone promocji i dystrybucji muzyki, czyli będzie można z kolei wypromować tą muzykę. Tutaj też no, cieszy nas bardzo, że pojawi się Wojtek Kucharczyk, który nie trzeba tak naprawdę przedstawiać go, ale myślę, że oprócz tego, że jest artystą, performerem i jest w ogóle człowiekiem orkiestra, to w ostatnich kilku latach na pewno bardzo rozpoznawalny, bardzo aktywny w sieci, jeśli chodzi o promocję muzyki. A ostatnie warsztaty będą poświęcone projektowaniu graficznemu, a dokładnie wydawnictw muzycznych. Zaprosiliśmy do tych warsztatów Moon Madness, duet designerski, który jest znany m.in. z tworzenia okładek do projektów Konrada Smoleńskiego, więc mają też doświadczenie, jeśli chodzi o same okładki płyt i w jaki sposób są tworzone. No liczymy na to, że efekty będą zaskakujące. A przekonamy się o tym, biorąc udział w drugiej już edycji Akademii Kaisera Schosse w Lublinie. Warto zajrzeć na stronę fundacji, bo pojawia się tam wiele ciekawych działań, a znajdziemy ją pod adresem www.kaiserschosse.pl. A z Lublina ruszamy do Łodzi, prosto do klubu kawiarni Owoce i Warzywa. Na miejscu wystawa Typo Polo Jakuba Stępnia, znakomitego grafika znanego pod pseudonimem Jacobo. No tak, w ogóle Jacobo był pierwszą osobą, która w ogóle to pojęcie typo polo wprowadziła do języka grafiki polskiej. Bada ten temat już od 2001 roku i jest to tak naprawdę dokumentacja tak zwanej polskiej typografii wernakularnej, czyli amatorskiego projektowania szyldu, reklam. Głównie na początku lat 90., znaczy na początku lat 90. nastąpił wybuch w związku właśnie z uwolnieniem gospodarki. Reklamy przestały być tworzone centralnie. Każdy mógł się wtedy już potem przewrocie samemu wyrazić i samemu jakby w tej przestrzeni zaistnieć i zaznaczyć swoją obecność. Tak naprawdę wszystko było robione tanio. Przedsiębiorcy byli przekonani, że tak naprawdę sami są w stanie stworzyć sami dla siebie najlepszą reklamę. Mówi Michał Sobolewski. Na wystawie jest głównie dokumentacja fotograficzna właśnie przykładowych szyldów zebranych przez lata przez Jacobo w dość dużych formatach plus plakaty inspirowane właśnie tą estetyką typo polo. Wystawa Jakuba Jacobo Stępnia trwa do 4 listopada, a wszystko w Łodzi i klubu kawiarni Owoce i Warzywa oraz na stronie www.owoceiwarzywa.com. A na koniec Poznań. Krótko i na temat. Trwa tam 6. edycja Festiwalu Kultur Regionów Europy. Rdzeniem tegorocznego festiwalu jest kultura rumuńskiej Wołoszczyzny. A dziś ważne wydarzenie. Koncert Marii Raducanu. Myślę, że nie będę tutaj przesadzać, nazywając ją charyzmatyczną rumuńską pieśniarką. Jest to autorka tekstów, niewątpliwa gwiazda rumuńskiej alternatywnej sceny muzycznej. Mówi Małgorzata Kobusińska. I podczas festiwalu zaprezentuje wołoskie pieśni ludowe w jazzowej aranżacji. Towarzyszył jej będzie berliński pianista Nico Meinhold. Ten koncert jest wyjątkowy, ponieważ został przygotowany specjalnie z myślą o publiczności festiwalu. Także zapraszamy serdecznie. Koncert Marii Radukanu dziś w Poznaniu, ale cały Festiwal Kultur Regionów Europy trwa do jutra. Wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie www.dombretanii.org.pl. Zapraszamy. A szczegóły także u nas na polskieradio.pl/trójka, opisane Lublin, Łódź i Poznań, a dokładniej mówiąc imprezy, o których wspominała Agnieszka, która zresztą po wykręceniu tych numerów spakowała się szybko, wsiadła do samolotu i już niebawem usłyszymy, dokąd doleciała i w jakiej sprawie. Wcześniej jeszcze wyprawa do Krakowa i to już za 2 minuty, które spędzimy w towarzystwie Benjamina Bookera. Benjamin Booker, Violent Shiver. To nagranie za nami, a przed nami wyprawa w stronę miasta, w którym można odetchnąć, westchnąć i powdychać powietrze przepełnione literaturą. Myślę, że po prostu skojarzenie z Krakowem mam zawsze takie poetyckie. Michał Nogaś po drugiej stronie. Dzień dobry. I z mgłą. I z mgłą, właśnie. Witam. 6. Festiwal Konrada pod hasłem Wspólne Światy w Krakowie. Oczywiście spotkania z pisarzami z całego świata. Wielkie zainteresowanie, co nas cieszy, festiwal z naszym znakiem jakości. Dość powiedzieć, że w wczorajszej rozmowie z działem KB przysłuchiwało się ponad 600 osób w Centrum Kongresowym tu w Krakowie, właśnie otwartym. Niezwykle bogaty program, więc odsyłam na stronę konradfestiwal.pl, a my w tej chwili porozmawiamy o jednym z wydarzeń towarzyszących festiwalowi. Dziś przed południem widziałem świetną wystawę nosi tytuł Mit Galicji. Pokazywana jest w Międzynarodowym Centrum Kultury Rynek 25, to adres. A z nami Edyta Gajewska, rzecznik prasowy MCK w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak, na początku powiedziałem, że wystawa świetna, no ale trudno o tym nie mówić głośno, skoro naprawdę robi wielkie wrażenie. Wchodzi się do budynku Centrum Kultury i właściwie przenosimy się w czasie. I jednym z pierwszych przedmiotów pokazywanych na wystawie jest coś, co powinno nas smucić i smuci, ale jednocześnie jest właściwie aktem założycielskim mitu Galicji, czyli dokument podpisany przez króla Poniatowskiego, pierwszy rozbiór Polski. Tak, i takie paradoksy będą nam towarzyszyły chyba przez cały czas wędrówki po wystawie i tak też jest wystawa pomyślana. Jest na niej bardzo dużo dokumentów, bardzo dużo takich artefaktów cennych, ale to nie jest wystawa historyczna. Jest bardzo dużo wspaniałych dzieł sztuki, rzadko pokazywanych w Polsce, ale to nie jest wystawa artystyczna. To jest wystawa, którą chyba każdy z nas odbierze na swój własny sposób, odczytując, co dla niego oznacza mit Galicji, bo że on jest gdzieś w nas i nam towarzyszy w naszej pamięci, w naszej tożsamości. No to jasne, to każda wyprawa do sklepu spożywczego po prostu nam to udowadnia, bo kończymy wystawę takimi produktami, które się odwołują do Galicji jako do marki, renomy samej w sobie. Wystarczy musztardę czy czym nazwać galicyjska i to podnosi jej jakość, więc my się zastanawiamy nad fenomenem pamięci, bo Galicji nie ma od 100 lat, a ciągle gdzieś nam towarzyszy i nie tylko nam, Polakom. 5 lat przygotowania, ale tak naprawdę idea tej wystawy zrodziła się jeszcze w latach 90. Tak, wtedy w Krakowie prężnie działał konsulat austriacki, dr Emil Briggs, który tutaj w Krakowie przebywał, współpracował bardzo z Międzynarodowym Centrum Kultury i razem z szefem centrum, profesorem Jackiem Purklą, ten fenomen Galicji rozważali i zaplanowali taką wystawę. Myślę, że gdyby wtedy powstała, byłaby inna, bo też mit Galicji cały czas nabiera innego znaczenia. Pewnie byłaby troszkę bardziej sentymentalna, pewnie zastanawialibyśmy się, dlaczego tak ważna była w dobie mit Galicji, dlaczego tak ważny był w dobie PRL-u. Minęło sporo czasu. Do mitu Galicji podeszliśmy bardzo naukowo, naukowcy, ale i nowocześnie. Tak, tak, to znaczy z takich, bo i historycznie i współcześnie, no bo przecież tak chcemy patrzeć na to, co było przed nami, chcemy zobaczyć, na ile nas zbudowało, na ile jest ważne, na ile pamiętamy, na ile nie pamiętamy, bo nie chcemy, albo coś zostało w międzyczasie zakłamane. To wszystko jest w micie Galicji. Kiedy chodziłem dziś po tej wystawie, świetnie ułożonej, skonstruowanej, w wielkiej przestrzeni, ona jest chyba większa niż zazwyczaj w Międzynarodowym Centrum. Większa, dokonaliśmy dla mitu Galicji pewnego cudu rozszerzenia przestrzeni naszej galerii. To sobie notowałem takie hasła w głowie i w telefonie, które pojawiają się na tej wystawie. Oczywiście wielokulturowość, wielonarodowość, obecność Polaków, Ukraińców, Żydów, Cyganów, rola chłopów i ich miejsce w kulturze i tradycji Galicji, Lwów i Kraków, dwa ważne miasta, Kraków jako matecznik Polski, wszystko co wiąże się z tradycją i z historią, ale także rzeczy niezwykle ciekawe, a być może ich nie kojarzymy z Galicją tak od razu, na przykład koleje żelazne. No koleje żelazne to no, przecież my do tej pory czasami, jeśli chcemy gdzieś się poruszać po Polsce, to zastanawiamy się, dlaczego pewne tereny są lepiej skomunikowane, a pewne nie. I, no i wystarczy sobie skonfrontować to współczesne trudności z mapą rozbiorów i już wiemy, że to z tego wynika. Koleje rozkwitły w czasie zaboru austriackiego. Inaczej to było tutaj skomunikowane. My chcemy przytoczyć takie mity, które się kojarzą z z Galicją i stąd też taka, też takie paradoksy, bo wspomniał pan o chłopach, więc i nędza galicyjska taka przysłowiowa i ta kraina szczęśliwości w Galicji, która gdzieś nam cały czas się z Galicją kojarzy i to, że to są sprzeczne skojarzenia, w ogóle nam w tym micie nie przeszkadza, no bo taka jest konstrukcja samego mitu. Tak i oczywiście dodajmy jeszcze na zakończenie, że mnóstwo jest też o kulturze na tej wystawie ważnych informacji, zdjęcia, twórcy krakowscy, galicyjscy. Właściwie ta opowieść młodopolska także tu się pojawia w Międzynarodowym Centrum Kultury, a wystawie towarzyszy piękny album przygotowany wspólnie z Wiedeńskim Muzeum. Warto go nabyć. Ja to zrobiłem i szczerze mówiąc, kiedy otwieram każdą stronę tej książki, to się zachwycam. Świetna rzecz. Zapraszamy do Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, wystawa Mit Galicji. Państwa i naszym gościem była pani Edyta Gajewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my słyszymy się za godzinę i to będzie już z innego miejsca i na inny temat. Michał Nogaś, obietnice, żebyś tylko nie składał ich bez pokrycia. Zatem mam nadzieję, że słyszymy się po 13:00, a na naszej stronie polskieradio.pl/trójka namiary na Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, gdyby ktoś chciał poczytać, zaplanować wyprawę, jak znalazł. You built a wall I cannot break. I need to step aside and give you some time to think. I know if everything's so hard, how do we make it here? Just let me get in my underwear. Your name is Alabama and my name is Monroe. I Teraz można zamknąć oczy, a najlepiej zamknąć oczy siedząc wygodnie, naprawdę wygodnie, ponieważ udamy się w daleką podróż. Tak jak powiedziałam, Agnieszka Obszańska wykręciła numery, telefoniczny skrót przygotowała do naszego dzisiejszego odcinka, a potem poleciała w naprawdę daleką podróż. Halo Warszawa, tu Stambuł. to tutaj, w Turcji, do końca roku trwa program kulturalny obchodów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich relacji dyplomatycznych, koordynowany przez Instytut Adama Mickiewicza. Za nami już ponad 100 wydarzeń, ale to jeszcze nie koniec. Przenosimy się w samo serce Stambułu, a z nami? Olga Wysocka, wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, menadżer projektu Turcja 2014. Jesteśmy w Pera Muzeum, patrzymy na Stambuł, patrzymy na niesamowite budynki, niesamowite obrazy przed nami, przemieszczają się ludzie, a za nami kawiarnia, miejsce szczególne, Pera Muzeum. To miejsce, które kiedyś było hotelem Bristol i zostało przez rodzinę Koczy, jednej z najznamożniejszych rodzin tureckich, kupione, odremontowane i w tej chwili na 4 kondygnacjach znajduje się muzeum, które właśnie w kawiarni gości, nie tylko gości, którzy przychodzą napić się doskonałej kawy czy herbaty, zjeść cudowne słodkości tureckie, ale także usłyszeć muzykę, bo tutaj ta kawiarnia zamienia się właśnie w scenę, na której między innymi grali już polscy artyści jak Drekoty, Sonia Miki, Marcin Masecki, a za chwilę będą małe instrumenty Pola i Karol, Szaza, więc to taka alternatywa. A z drugiej strony na każdym kolejnym piętrze to odsłona stałej kolekcji tego muzeum. To miejsce, w którym Muzeum Para mieści się, to dzielnica Bejolu, zaraz niedaleko jest Taksim, zaraz niedaleko Wieża Galata. Takie bardzo strategiczne w kontekście miejsc turystycznych punkty, które wymieniam, bo ci, którzy znają Stambuł, a jest bardzo dużo Polaków, którzy odwiedzają Stambuł i są w tym mieście zakochani, wiedzą, że to takie serce Stambułu, jeżeli chodzi zarówno o życie, miejsce kulturowe, ale także i o ciekawość świata. Na zewnątrz gwar. Chaos. They call it house, we call it home, jak mawiają. Nazywają to chaosem, a my nazywamy to domem. Stambuł ma to do siebie, że jak się do niego przyjeżdża, to się do niego wraca. Jest takim miastem, który pomimo tego chaosu buduje taką ciepłą atmosferę i wsysa do środka. A skoro tak, to wchodzimy na naprawdę wyjątkową wystawę, która powstała dzięki staraniom wielu instytucji. Jej tytuł brzmi Orientalizm w sztuce polskiej. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nam się Turcja kojarzy z tysiącami różnych wątków, a myślę, że pokoleniu mojemu i odrobinę ode mnie starszemu z marmurkowymi dżinsami, które się przewoziło razem z kożuchami z wielkiego bazaru stambulskiego. Ale mówiąc na poważnie, kultura jest na pewno nośnikiem dla bardzo wielu spraw ekonomicznych przede wszystkim i na to liczymy. I doszliśmy do wniosku, że pokazanie Turkom Polski jako kraju przyjaznego, otwartego, gotowego na współpracę, a przede wszystkim interesującego i o bogatych kontaktach w przeszłości z Turcją może zadziałać też jak katalizator na wiele innych pól i obszarów aktywności. Rok Polski wydaje mi się bardzo udaną imprezą. Teraz mamy wpływy orientalne w sztuce polskiej. Myślimy sobie o tych połączeniach. To jest taki trochę mityczny, wyimaginowany świat. Takie wyobrażenie artystów o orientalizmie być może czasem. Z czym się tutaj stykamy? No właśnie, polski orientalizm oczywiście wpisuje się w XIX-wieczną fascynację Europy w ogóle Orientem, ale każdy kraj miał swoją specyfikę. Nasza specyfika wychodziła właśnie od wspólnoty granicy z Imperium Otomańskim kilkusetletniej i bardzo intensywnych kontaktów historycznych. I to zarówno są odwołania do obecności kultury tureckiej na Kresach Wschodnich, w tym obszarze takiej wspólnej przestrzeni okołogranicznej, to widać u Józefa Branta na przykład, te fascynacje targami końskimi, polowaniami na sokoły, potyczkami i tak dalej. Jak i takich fascynacji o ogólniejszym charakterze, który był traktowany jako egzotyzm uatrakcyjniający obrazy, jak w przypadku Żmurki, który po prostu korzystał z pewnych elementów egzotyki, pochodzenia tureckiego po to, żeby uatrakcyjnić swoje obrazy, uczynić je lepiej sprzedającymi się. A oczywiście przy okazji korzystał też z tajemniczej atmosfery owiewającej w wyobraźni XIX-wiecznych ludzi coś takiego jak harem i życie kobiet tam zamkniętych o takim czysto seksualnym, jak wierzono wtedy, przeznaczeniu. Więc malując obraz z rozkazu Padyszacha, zrobił wszystko w jednym. Pokazał piękne ciało nagiej kobiety, dodał jej tajemnicy, bo jest to purysa, której nikt nie mógł poza jej panem zobaczyć na oczy, co do wszystkiego została właśnie świeżo zamordowana, ale w bardzo delikatny sposób, żeby tam specjalnie nie rzucało się w oczy widzowi coś okrutnego. Niemniej ma duże pole do wyobraźni. Może się domyślać, dlaczego została zamordowana, może zdradziła, może była niewierna. Więc recepta na sukces. Żmurko to taka klasyczna recepta na sukces. Tadeusz Majda, jestem kuratorem tej wystawy, a pracuję w Muzeum Narodowym w Warszawie jako kurator zbioru sztuki orientalnej. Orientalizm w dużym stopniu jest realistycznym malarstwem. W wielu przypadkach mamy właściwie do czynienia z takim, mimo powiedzmy tej fantazji, która u wielu artystów istnieje, to wielu artystów podążało takim, powiedzmy, tropem, tak jak w Europie Zachodniej, to znaczy trochę modne tematy, które mogły zainteresować widza. Ja sobie bardzo cenię Józefa Branta obrazy, które pokazują pewne aspekty jak gdyby życia w Turcji, takie, które są świetnie oddane, prawda, z wielkim wyczuciem materii i tego realizmu, jaki rzeczywiście tutaj w tych czasach był w Turcji. Bardzo gorąco zapraszam na wspaniałą wystawę polskiego orientalizmu. Zapraszamy i opuszczamy Muzeum Pera, ale nie żegnamy się ze Stambułem. Jeszcze dziś przeniesiemy się do zupełnie innego świata, na kolejną wystawę, która nierozerwalnie łączy się z miejscem, w którym jest pokazywana. Zatem do usłyszenia wkrótce. Agnieszka Obszańska ze Stambułu. 600-lecie nawiązania polsko-tureckich relacji dyplomatycznych i w ramach tego właśnie święta do końca roku zdarzenia artystyczne, które mają miejsce w Turcji, ale także u nas. Opowiadaliśmy już o nich niejednokrotnie. Teraz, kiedy cały ten program zbliża się do swojego wielkiego finału, chcemy raz jeszcze podkreślić, że to była naprawdę pouczająca dla obu stron inicjatywa, a także mamy nadzieję szansa na nawiązanie takich działań czy relacji artystycznych w przyszłości. To był pierwszy krok, czyli zapoznanie się. Poznanie się od tej najlepszej strony. Teraz Tuni Arts, artystka, którą także warto poznać. Tuni Arts, tak nazywa się ta artystka. A teraz Anna Dudzińska i kolejny odcinek znanego, nieznanego. O tym budynku powiedziano już bardzo wiele, ale właśnie w najbliższych dniach architektura zostanie wypełniona treścią. Wystawa opowiadająca o historii Żydów polskich otwarta zostanie w Warszawie. Na początku był jednak konkurs architektoniczny, który nigdy w Polsce nie zgromadził jeszcze takich gwiazd i sław. Daniel Libeskind, David Chipperfield i Kengo Kuma. Jednak wygrał najmocniejszy koncept. Uwolnić geometrię holu i uszanować historię miejsca, tłumaczy fiński architekt Rainer Mahlamaki. This very specific location. To jest naprawdę bardzo niezwykła przestrzeń, niezwykły plac i park, który istniał tu przed powstaniem muzeum. Wszystko boleśnie odwołuje się do historii Żydów polskich. To właśnie z tego miejsca Żydzi byli przewożeni do obozów zagłady. To jedna część historii tego miasta. Kolejna związana jest z tym, że wszystkie znajdujące się tutaj budynki powstały po wojnie. To bardzo ciekawe. Historia miasta bardzo mocno wpłynęła na to miejsce. Mahlamaki odkrywał bolesną historię miejsca, Muranowa, zbudowanego na gruzach tego, co po wojnie zostało, a czego przecież nigdy nie wywieziono. Cała okolica była zdominowana przez zielone drzewa znajdujące się na placu. I moje pierwsze przeświadczenie było takie, że musimy po prostu oddać cześć temu miejscu i istniejącemu tu pomnikowi bohaterów getta. I mam nadzieję, że udało się to zrobić poprzez formę muzeum. Szklana, prawie przejrzysta bryła nie pozbawia znaczenia ani istniejącego od lat powojennych pomnika, ani parku w centrum miasta. W takiej przestrzeni powstał szklany muzealny, rzeczywiście prawie przezroczysty budynek. Publiczna przestrzeń, z której mamy szansę skorzystać. We created quite new type of space. Stworzyliśmy dość nowoczesny rodzaj przestrzeni, otwartego placu, który oddaliśmy ludziom i mam wrażenie, że zrobiliśmy to bez zbędnego monumentalizmu. A to jest najważniejsze i najtrudniejsze zadanie dla architekta. Bogata historia miasta pozwoliła na powstanie wielu niezwykłych przestrzeni. W tej chwili powinniśmy współczesną architekturę całkowicie pozbawić monumentalizmu i tym samym uszanować to, co powstało wcześniej. Get out from new monumentality in architecture as much as possible. Ta idea jest powtórzona również wewnątrz. Najważniejszą częścią muzeum jest niezwykły hol. Wykonany z barwionego betonu, przywodzi na myśl rozstępujące się Morze Czerwone. This is not the property. To miejsce nie jest tylko własnością muzeum. Ono jest własnością wszystkich mieszkańców miasta. Każdy może znaleźć się w tej przestrzeni tak, żeby poczuć atmosferę tego niezwykłego holu. Muzeum można odbierać bardzo dosłownie, na poziomie konkretnej historii, na przykład hol jako rozstępujące się Morze Czerwone, albo, nie znając kontekstu, na poziomie czystej abstrakcji. Rainer Mahlamaki nie lubi wielkich słów ani efektownych budynków. Nie lubi architektury, która krzyczy. Ludzie domagają się od architektury efektu wow. Chcą, żeby zachwycała. Jednak według mnie współczesna architektura zbyt często staje się klejem dla oczu. Budynki są efektowne na zewnątrz, a kiedy wchodzi się do środka, następuje rozczarowanie. Ja bym chciał, żeby nasze muzeum było skromne, a żeby prawdziwy zachwyt czekał na wchodzących wewnątrz. Do tego nie potrzeba żadnych tłumaczeń architekta. To się czuje albo nie. Wystarczy 5 sekund. Explanation, you have to feel strongly. 5 seconds is enough. Mnie przynajmniej wystarczyło. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, zaprojektowane przez fińskie biuro Lahdelm Mahlamaki Architects. Anna Dudzińska. W przyszłym tygodniu do Warszawy na do Polski na 3 koncerty przyjeżdża Triki, mając nową płytę. Ukazała się na początku września. Przypominam o koncertach i jednocześnie posłuchamy jednego nagrania właśnie z tego albumu. the sun down. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? And I fall run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my when you talk loud. Don't want to put you down. If you're all mine now, can see you fade out. Why won't you stay now? The shadow cast down. You didn't even look round. Keep you in the back of my mind. You're always my mind. You're always in my sun. Sundown. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? And I fall run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. Koncerty Trickiego w nadchodzącym tygodniu w Polsce, trzy różne miasta. Tricky także z nowym albumem zatytułowanym po prostu tak, jak naprawdę się nazywa. A teraz Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. W Radiowym Domu Kultury zapraszamy na spotkanie z muzyką Włodzimierza Pawlika. Włodzimierz Pawlik, wszechstronny pianista i kompozytor muzyki jazzowej, filmowej i teatralnej, urodził się 4 października 1958 roku w Kielcach. Po prawej stronie miś, po lewej pianino i właściwie się wdrapywałem po krzesełku, żeby po prostu postukać na pianinku. Obok stała jakaś perkusja, to akordeon. Cały czas, znaczy to jest, moja rodzina jest muzyczna, ojciec po prostu jest dyrygentem. I można powiedzieć, że wychowałem się w okolicach pedałów od pianina, najpierw potem fortepianu. I cóż, i ten typ tak ma. Jest absolwentem klasy fortepianu profesor Barbary Hesse-Bukowskiej w Akademii Muzycznej w Warszawie. W roku 1990 ukończył kolejne studia, tym razem na Wydziale Jazzowym Hochschule für Musik w Hamburgu. W 2007 roku artysta uzyskał doktorat na Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym, gdzie aktualnie prowadzi wykłady z improwizacji. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów. Między innymi Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Jazzowym w Dunkierce we Francji oraz drugiej nagrody Międzynarodowego Konkursu Kompozycji Jazzowych w Monako. Włodzimierz Pawlik występuje na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach jazzowych, ale także na festiwalach poświęconych muzyce poważnej. Między innymi w 2003 roku na Wratislavi Cantans wykonano jego Mysterium Stabat Mater. Artysta uzyskuje entuzjastyczne recenzje krytyki na wszystkich kontynentach. Magazyn festiwalowy Who is Who at North Jazz Festival określił go zaszczytnym mianem Wladimir Chorowic Jazzu. Gazeta The Age ogłosiła jego trasę koncertową po Australii największym wydarzeniem muzycznym roku 2002, a amerykański magazyn jazzowy Down Beat określił album nagrany wspólnie ze znanym trębaczem Randy Breckerem mianem wybitny. Do tej pory Pawlik wydał 24 autorskie płyty pod swoim nazwiskiem. Jego album Angeli, nagrany z Włodek Pawlik Trio, zyskał znaczącą popularność. Recenzenci podkreślali rozległą skalę dynamiczną i ekspresyjną płyty oraz zakorzenienie artysty w muzyce polskiej poprzez dalekie, ale odczuwalne nawiązania w utworze Lenai do twórczości Fryderyka Chopina. W 2008 roku ukazał się podwójny solowy album Pawlika, na którym zostały zarejestrowane unikatowe improwizacje artysty. W roku 2012 została wydana płyta Night in Galicia, w której nagraniu uczestniczyli Randy Brecker, Włodek Pawlik Trio oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. W sierpniu 2013 roku płyta ukazała się w Stanach Zjednoczonych nakładem wydawnictwa Summit Records. Ostatnie miesiące ubiegłego roku przyniosły nominację płyty do najważniejszej nagrody fonograficznej na świecie, nagrody Grammy. 26 stycznia 2014 roku, po pełnym emocji oczekiwaniu, Włodzimierz Pawlik odebrał statuetkę za najlepszy album dużego zespołu jazzowego. Jest to pierwsza w historii nagroda Grammy dla polskiego jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A Włodek Pawlik brawurowo wystąpił podczas naszej gali rozdania nagród Mateuszy 2014. Można sprawdzić, czy mam rację, na stronie Polskie Radio PL / Trójka, tam zapis całej tej uroczystości, bo odebrał także nagrodę Mateusz 2014 właśnie za wydarzenie, za jakie uznaliśmy jako akademicy płytę i to wszystko, co się dookoła niej zdarzyło. Night in Galicia. Włodek Pawlik był także powielokroć gościem Trójki i zapisy tych spotkań, tych rozmów można także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka znaleźć. Po 13:00 mamy przed sobą ponowną wyprawę do Turcji, ponownie przeniesiemy się do Krakowa, ale mamy też atrakcje muzyczne. Odwiedzi nas Olo Walicki w związku ze swoją nowiutką płytą Kaszebę 2 i planujemy po raz pierwszy w radiu, w Polsce i na świecie zagrać nowy utwór duetu Rebeka. To są plany. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować. Przekonamy się o tym już wkrótce. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą Skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu Skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu już jutro, tuż po 20:00. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O!